Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Ρε καλώς τα παιδιά. Τι κάνετε ρε παιδιά, πώς είστε, πώς περάσατε από χθες μέχρι σήμερα που έχουμε να τα πούμε? Πώς περνάνε οι ώρες μακριά από το The Press Project? Λέει με το... ατέλειο το refresh. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Μπράβο, Πάτμαν. Λέει, έχουμε και δουλειές. Τι να κάνω. Το και δεν το λέει. Λέει, έχουμε δουλειές. Και χάρη σου κάνω που είμαι τώρα εδώ. Ναι, ρε Θάνο, τι είναι αυτό το έχουμε δουλειές. Δηλαδή, τι νομίζω ότι ασχολούμαστε με εσάς. Τέλος πάντων, εμείς προσπαθούμε τις υπόλοιπες ώρες να έχετε υλικό να διαβάσετε, να μελετάτε, μέχρι να τα ξαναπούμε πάλι εδώ πέρα, να σας δίνουμε τροφή για σκέψη για την επόμενη ημέρα. Διαβάζει νούμερα, λέει. Τι νούμερα διαβάζεις? Δεν μπορώ, τέλος πάντων. Αλλά μερικές φορές και εμείς. Δουλειά μας είναι, παιδιά. Δουλεύω και σας ακούω, λέει το Λάμα. Άμα είναι έτσι δουλειές τώρα να ακούμε ραδιοφωνάκι, τέλος πάντων. Καλησπέρα, ρε. Καλησπέρα και σε εσάς. Έχουμε μια λίγο σκόρπια επικαιρότητα, έτσι δεν είναι, Θάνο? Δεν είναι από αυτές τις μέρες που παίζει μόνο θεματικά, έτσι, κάτι που υπερκαλύπτει τα πάντα? Ναι, έχουμε το θέμα Μπογδάνου ως πρώτο. Ναι. Δηλαδή μονοπόλη, θα λέγαμε, δίνει, δύο μέρες στην επικαιρότητα. Μπογδάνος, σε εμάς όχι, ναι. Είναι πολλά, αλλά είμαστε κάπως εναλλακτικοί σήμερα, μακριά από την στενή επικαιρότητα, όπως μπορείτε να δείτε και στο πρωτοσέλιδο αλλά και στα πάνω άρθρα. Δεν διαγράφεται ο Μπογδάνος από τη Νέα Δημοκρατία. Ξεκινάμε από εκεί. Και το ερώτημα είναι, τι πρέπει να κάνει κάποιος για να διαγραφεί? Είναι ένα ερώτημα αυτό. Πρώτα απ' όλα, οι πρακτικές Μπογδάνου θυμίζουν, θα πω θυμίζουν, ένα στρουμπουλό παιδί. Ναι, έτσι. Κάπως καραφλούλι πάλι. Καραφλούλι. Αλλά στο πιο γεματούλι. Κάποια χρόνια πριν, 8 χρόνια πριν, τώρα μακριά 9. 2012-2013, ναι. Τον Ηλία τον Παναγιώταρο, ο οποίος είχε απευθύνει το ίδιο ερώτημα μέσα στο κοινοβούλιο. Είχε ζητήσει να του δοθούν οι καταστάσεις, να του δοθούν οι λίστες, να ξέρει τα ονόματα με όλα αυτά τα μικρά κοπριτάκια που τολμάνε να έρχονται εδώ πέρα και να αλλοιώνουν τον πολιτισμό του. Τον πολιτισμό του Παναγιώταρου τον θυμάστε έξω από το χιτήριο, γιατί δεν μπορείς να πεις ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν πάει θέατρο. Είχε πάει στο χιτήριο. Και είχε δουλέψει και το αγγλικό πολύ ωραία εκεί πέρα στο BBC μετά που έδινε συνεντεύξεις. Τέλος πάντων, θέλουμε να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει αυτή η συζήτηση για το πόσα από αυτά τα λιτάκια έχουν έρθει εδώ πέρα να μας βρωμίσουν την άσφαλτο με τα μικρά βρώμικα ποδαράκια τους. Το γεγονός ότι αυτό το έχει ξανακάνει ο Παναγιώταρος και είχε ακριβώς αυτή την στόχευση, νομίζω ότι δίνει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να διαβάσουμε την πράξη του Κωνσταντίνου Μπογδάνου, δηλαδή την αναδημοσίευση της λίστας, και να την θεωρήσουμε λίγο ακόμη πιο μαύρη και ανατριχιαστική από ό,τι φαίνεται με την πρώτη ματιά. Δεν θα τον αδικήσουμε αν το κάνουμε αυτό, γιατί σε αυτό το ακροατήριο απευθύνεται και αυτό το βλέπει κανείς και από τα μηνύματα που λαμβάνει και τα σχόλια στο Twitter, που είναι σε ένα βαθμό ντροπή σου και τα λοιπά, και σε ένα βαθμό δεν είναι ντροπή σου, είναι βάστα γερά, δύναμη, Κωνσταντίνη και τα λοιπά. Δεν είναι πράγματα που γίνονται τυχαία. Ξέρουμε ότι σε αυτή την πλευρά του πολιτικού φάσματος υπάρχει πάρα πολύ έντονο αυτό το στοιχείο του «δεν ήξερα, μου φάνηκε, πέρναγα, είδα φως και μπήκα, δεν καταλάβατε σωστά, παρερμηνεύτηκαν» και τα λοιπά. Αυτό το είδαμε στη Χρυσή Αυγή και στο δικαστήριο. Στην περίπτωση του Μπογδάνου μπορεί να υπήρξε ένα μείγμα ανάμεσα στο «δεν συνέβη ποτέ» ή «συνέβη, ήταν λάθος, το διόρθωσα, τι να κάνουμε», αλλά όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η στόχευση, το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεσαι με μια τέτοια πρόκληση, είναι ακριβώς αυτό. Είναι ένα έδαφος που έχει στρωθεί από την πολύ πιο ακραία εκδοχή της Χρυσής Αυγής, και ενώ εγώ δεν ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν ότι η ακροδεξιά είναι ένα πράγμα, είτε έχει είτε δεν έχει τάγματα εφόδου, θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά, έχει πολύ μεγάλη σημασία αν είναι η Χρυσή Αυγή ή όχι. Καταλαβαίνουμε όμως ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο έγινε αυτή η χειρονομία. Τώρα, σήμερα είχαμε κάποια πολιτικά απόνερα. Για πες, Θάνο, εδώ πέρα τις βαρισίμαντες δηλώσεις μελών της Νέας Δημοκρατίας. Μας γράφεται εντωμεταξύ ότι πρέπει να σπάσει την κομματική γραμμή ο Μπογδάνος, και αυτή τη στιγμή δεν το έχει κάνει. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Υπάρχει η κάλυψη από την κυβέρνηση. Πέρασαν κάμια περίπου 40 ώρες μέχρι να τοποθετηθεί η κυβέρνηση. Υποθέτω ότι έγιναν κάποιες διαβουλεύσεις, με συγχωρείτε, και αποφασίστηκε ότι ουσιαστικά μια κίτρινη κάρτα στον βουλευτή, ότι την επόμενη φορά θα είναι απαράδεκτο. Τώρα αυτό θα πεις, okay, άμα το ξανακάνει τι, υπόσχεστε διαγραφή. Ναι, αλλά να ξανακάνει τι? Πώς θα κρίνεις την επόμενη φορά αν είναι ίδιας βαρύτητας? Δηλαδή εδώ έχεις ένα ευαίσθητο θέμα της τοχοποίησης νηπίων. Τα προηγούμενα που έχει κάνει ο βουλευτής νομίζω δεν είναι εκεί. Τι πρέπει να γίνει, να ξαναπεί για τα τάγκ στην ΕΡΤ? Και αυτό ήταν μια πάρα πολύ βαριά έτσι κίνηση, ακόμα δυσκολοχώνευτη ακόμα και για τη Νέα Δημοκρατία. Από ό,τι φάνηκε μετά τη χώνεψη, μια χαρά, μια σοδίτσα ήθελε. Τα προηγούμενα ότι εγώ εκεί ποζάρω με τα ΜΑΤ και εκεί έξω από επιχείρηση, ή πηγαίνω σε ρατσιστική συγκέντρωση που είναι και ο Κασιδιάρης, δεν ήμασταν μαζί, αλλά ήταν ένας εκεί, ένας εκεί. Στον ίδιο τέτοιο μπορεί να ψάχνουν και κάποιες ψήφους. Τι να κάνουμε? Δεν ξέρω πώς μπορεί να ερμηνευτεί αυτή η δήλωση ως θετική, ως ένας έτσι αντικειμενικός παρατήρητης. Δεν περιμέναμε κάτι άλλο. Δεν περιμέναμε κάποια διαγραφή του Μπογδάνου. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί στην εκπομπή και στο πρέσ γενικότερα ψάχνουμε τις ανθρώπινες στιγμές. Οπότε η φράση του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Τασούλα, ότι του διέρευσε ότι εγώ τον είδα, με έπεισε, είναι πολύ μετανιωμένος, είναι κάτι το οποίο καταγράφεται. Είναι μια ανθρώπινη στιγμή, το καταλαβαίνουμε. Είναι ο βουλευτής που κλαίει στον νόμο του Προέδρου και λέει δεν το ήθελα. Δεν είναι ποτέ μετανιωμένος. Πλάκα, ναι. Έχει μια ανέδεια μόνιμη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τσακώνεται όλη την ώρα. Δεν χαρακτηρίζεται, δηλαδή δεν έχει καμία συστολή στην συμπεριφορά του για να πεις ότι τον είδα και στεναχωρήθηκα, ρε παιδί μου. Α, γράφει ο Γιάννης, αν ξαναδημοσιεύσει τα ονόματα των παιδιών του ίδιου νηπιαγωγείου, τελειώσαμε. Θα διαγραφεί. Εκεί, παιδιά, δεν θα υπάρχουν ούτε υποχωρήσεις ηθικές ούτε τίποτα. Τελειώσαμε. Σου λέει, σου είπαμε μια φορά να μην το ξανακάνεις, το ξανάκανες. Και εγώ είδα ένα σουβλάκι, πολύ με έπεισε και το έφαγα. Ναι, έτσι είναι, παιδιά, αυτά με την πίεση. Εγώ νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι εδώ πέρα ισορροπιών, όπου λες ναι, θα τον κάνω, ναι, μην ανησυχείτε, τέτοιες συμπεριφορές στο μέλλον δεν θα γίνουν ανεκτές, αλλά τι να το κάνουμε τώρα που δεν θα γίνουν στο μέλλον ανεκτές? Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει, παιδιά, στο μέλλον? Εδώ πέρα σήμερα είναι το πρόβλημα. Σήμερα γιατί έγινε ανεκτή αυτή η συμπεριφορά? Είχε κάποιο νόημα? Κάτι στοίχημα ότι ακόμα και αν δημοσίευε τα ονόματα του ίδιου νηπιαγωγείου, πάλι τις ίδιες συνέπειες θα είχε? Όχι, εγώ δεν πάω στοίχημα σε αυτό το πράγμα. Φιλιά, οι καιροί είναι δύσκολοι, τα ποσοστά λίγο πέφτουν, μια φθορά συσσωρεύεται. Ο κόσμος δεν αναφέρεται με ιδιαίτερα κοσμητικές εκφράσεις στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν είμαστε τώρα για διαγραφές, σας παρακαλώ. Και από πού θα ψωνίσουν δηλαδή την επόμενη φορά? Δηλαδή, έχει πέσει κάθε αυταπάτη ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει άνοιγμα στο κέντρο. Το άνοιγμα στο κέντρο ήταν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και είδαμε πως κατέληξε ακόμα και αυτό. Ωραία κέντρο. και στον ανασχηματισμό φάνηκε ξεκάθαρα. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή που λέει ο Πάτμαν, εγώ πάω στοίχημα, ποιο είναι πιο πιθανό σενάριο, να δεις τον Μπογδάνο υπουργό, έστω υφυπουργό ή διαγραμμένο από την ΟΔΟ. Για πείτε. Προφανώς σε θέση υπουργική. Αυτό με το Sky. Προφανώς γιατί, σε θέση γιατί είχε γίνει όμως αυτό με το Sky. Εσύ έχεις καταλάβει, έχεις άποψη πώς τον είχαν διώξει από εκεί. Και για κάτι σχετικά πιο μετριοπαθές από όλα τα υπόλοιπα που είχε. Νομίζω ότι απλά είχαν συσσωρευτεί πολλά τότε και ήταν λίγο. Δεν ξέρω αν υπήρχε και κάτι άλλο από πίσω τύπου. Δεν θα τον ανανεώνουμε έτσι κι αλλιώς, δεν κάνει νούμερα. Αλλά με τον Τζίπρα ήταν. Με το... Ναι, με 17 Νοέμβρη νομίζω. 17 ή Ρουβίκονας. Νομίζω 17 Νοέμβρη. Ήταν μια σύνδεση ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και την τρομοκρατία. Ήτανε, αλλά δεν θυμάμαι αν έπεσε και Ρουβίκονας και λοιπά. Ναι, ήταν κάτι χοντρό. Ναι, ή δολοφονίες ή φυλάδια. Κάτι από αυτά που συγχαίει η Νέα Δημοκρατία. Ναι, ένα από τα δύο. Ναι. Δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε. Εντάξει, αυτό ήρθε τώρα και μετά από το Ράκωσο Ρουπακιάς και για τη Μάγδα Φίσα. Εγώ νομίζω ότι, μετά από πολλά είχε. Εγώ νομίζω ότι αυτή ήταν η. Από όλα αυτά που έχει πει, με μεγάλη διαφορά, η μεγαλύτερη χυδαιότητα ήταν αυτή. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει χειρότερη στιγμή από αυτήν. Δηλαδή, αυτό κανονικά δεν θα έπρεπε να σου επιτρέπει να σταδιοδρομήσεις πολιτικά εκτός της Χρυσής Αυγής όταν πεις αυτή την κουβέντα. Δεν θα έπρεπε να μπορεί ένας άνθρωπος να συνεφέρει την πολιτική του καριέρα μετά από μια δήλωση εκτός ενός ακροδεξιού κόμματος. Δεν, το θεωρώ αδιανόητο. Αλλά εντάξει, και η Νέα Δημοκρατία τώρα καλό είναι να τα μαζεύει και αυτά. Σου λέει δεν πειράζει, χρήσιμο είναι. Οπότε έχει διάφορα κομμάντα εκεί πέρα, διάφορους στρατιώτες του ελληνικού πατριωτισμού, τον Πλεύρη τον Θάνο, τον Κωνσταντίνο τον Μπογδάνο, όλους αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους έχουμε να αποθέσουμε. Τον Γιάννη τον Καϊάνο της πατρίδας μας. Κάνει και ρήμα. Ναι, έτοιμο. Τώρα σε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή δεν είναι το πρώτο κρούσμα. Για μένα μου δημιουργήθηκε όντως αυτή η απορία. Τι πρέπει να γίνει για να διαγραφεί βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, όντως αυτό, να ψηφίσει κάτι κατά σε σκληρή πειθαρχία. Αλλά και πάλι. Εντάξει. Και στη συνεπιμέλεια, απλώς στη συνεπιμέλεια μετά έβριζε ο Τσιάρας τη Γιαννάκου σεξιστικά πρακτικά. Της έλεγε δεν καταλάβατε και τα λέτε επειδή έχετε προσωπικό βίωμα και δεν μπορείτε να διαχωρίσετε. Αυτό εννοούσε ότι δεν μπορεί να διαχωρίσει το προσωπικό από το τι πρέπει να γίνει. Τώρα μιλάμε ότι για ένα νομοσχέδιο που το προχώρησαν το λόμπι των ενεργών μπαμπάδων εκεί πέρα και με τους οποίους συναντιόταν μόνο με αυτούς ο Τσιάρας. Αλλά τέλος πάντων, ναι, ο Καλιάνος ας πούμε, πριν κάνα διβδόματα, τρεις εβδομάδες, πότε ήτανε που έβγαλε το βίντεο που νομίζω δεν ήταν αυτή φωτογραφία. Κάτι ψεύτικο. Για να στοχοποιήσει και να στιγματίσει την κοπέλα που κατήγγειλε τον Σεμέδο. Ήθελε να τοποθετηθεί ο Καλιάνος για την υπόθεση του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Το μάζεψε μετά. Συγγνώμη, ναι, δεν ήθελα, δεν ξέρω κλπ. Είχε στο Λοβέρδο. Ό,τι πρέπει για κακοποιητές. Δεν σημαίνει ότι είναι κακός πατέρας άμα δέρνει. Θα θυμόμαστε αυτά. Μαζεύτηκαν όλα μετά την κατακραυγή, αλλά. Μπήκα στο δημόσιο διάλογο. Για δες, λέει κάποιος στην απέναντι πλευρά. Αυτός τα λέει έτσι με το όνομά του, ε! Και κάπως έτσι γίνεται το άνοιγμα στα ακροδεξιά. Το ότι πρόκειται για άνοιγμα στα ακροδεξιά το βλέπεις και το παρατηρείς. Αλλά είναι κάπως ενοχλητική όλη αυτή η υποκρισία πίσω από την οποία οχυρώνονται όλες αυτές οι κτηνοδίες που ξεστομίζονται. Δηλαδή η πράξη του κυρίου Μπογδάνου ήταν ένα λάθος. Ο οικονόμην αυτός ήταν ένα λάθος που αναγνώρισε μεν. Ωστόσο οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι ανάλογα λάθη στο μέλλον δεν θα γίνουν ανεκτά. Πώς λες του άλλου, δεν βαριέσαι καημένε, δεν έγινε και τίποτα, άντε και μην το ξανακάνεις. Τέλος πάντων, θα το ξανακάνει, γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένα πολιτικό κενό εκεί πέρα. Υπάρχει κοσμάκης στον οποίο μπορείς να απευθυνθείς. Χρήσιμος είναι ο Μπογδάνος για το κόμμα του και το δικό μας σοκ χρήσιμο είναι. Είναι ένας τρόπος για να υπάρχει κανείς πολιτικά. Ναι, το ναι. Πρόβλημα είναι ότι όπως και με την προηγούμενη φορά που είχε δώσει την διεύθυνση με δεδομένο ότι γίνονται επιθέσεις, αυτά έχουν έναν χαρακτήρα πάρα πολύ επικίνδυνο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά το νοιάζει. Αυτό θα είναι το θύμα. Ναι, υπάρχει πάντα αυτή η συζήτηση. Μα τι ασχολείστε και λοιπά, και ότι έτσι γίνεται. Όχι γνωστός, ακούγεται μερικές φορές, κυρίως για φαινόμενα τύπου Αφροδίτης Λατινοπούλου. Ακουγόταν αυτό για τις τοποθετήσεις. Ή έτσι κερδίζει ψήφους. Εντάξει, μπαίνει στη δημοσιότητα και όντως κερδίζει μια αναγνωρισιμότητα, την οποία έτσι κι αλλιώς δεν είναι ότι περιμένανε εμάς για να την κερδίσει. Αλλά κάποιοι το βλέπουν και λένε μπράβο, και δεν βασίζεσαι σε πάρα πολλούς. Δεν βασίζεται τώρα ότι να τον ψηφίσει η πλειοψηφία των Ελλήνων για να διατηρηθεί στο κοινοβούλιο, να έχει θέση. Πόσους θέλει εκεί πέρα, 50.000, πόσους σταυρούς θέλει για να είναι βουλευτής? Δεν θυμάμαι και σε ποια περιφέρεια είναι για να το υπολογίσω. Δεν θες πολλούς γενικά, άμα είσαι έτσι πολύ στη δημοσιότητα. Δεν πάει να σε βρίζει τα 10 εκατομμύρια. Αν βρεθούν οι άλλοι και είσαι σε μεγάλο κόμμα, μια χαρά. Και νομίζω ότι έτσι λειτουργεί και όλα σε αυτό. Μας γράφει ο Πάτμαν εδώ πέρα. Δεν μου αρέσει αυτό που λέει, για να μην κουραζόμαστε. Κάτσε ρε φίλε. Τι, να μην κουραζόμαστε. Να ξέρουμε τι λέμε. Αλλά από εδώ και πέρα μου αρέσει πολύ. Σημασία σε ένα κράτος έχουν οι νόμοι και οι κανόνες. Η ηθική είναι δεύτερο επίπεδο. Έχουμε ένα βουλευτή ο οποίος έχει παραβιάσει εξόφθαλμα προσωπικά δεδομένα. Αυτά νομίζω ότι αναρτώνται στο έξω από τα νηπιαγωγεία. Ίσως να μην χρειαζόταν, αυτό διάβαζε, να μην χρειαζόταν δηλαδή να του δοθεί κάποια λίστα. Και νομίζω και το νόμο περί ρατσισμού. Και δεν κουνιέται φύλο. Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό και νομίζω ότι έχει και μια σημασία ότι πράγματι στην ηθική συζήτηση θα μπορούσαμε να έχουμε μεγαλύτερη γκάμα αντιδράσεων. Στην νομική συζήτηση θα μπορούσε, ρε διάολε, να υπάρχουν κάποια αντανακλαστικά, απλώς που, εντάξει, όπως έχουμε καταλάβει, είναι λίγο στημένο το παιχνίδι εκεί πέρα. Έβγαλε από αυτού που λέει ο Πάτμαν η Ένωση Δικηγόρων νομικά θέματα, παύλα συνεπιμέλεια, καταγράφοντας κάποια δικήματα τα οποία κατά τη γνώμη της έχουν συντελεστεί μέσω της δημοσιοποίησης των ονομάτων των νηπίων, πληροφορίες για την καταγωγή τους, απαγορευμένη επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων κάτω των 16 ετών. Στοχοποιεί τα παιδιά, οι ευθύνες είναι πολιτικές, νομικές, διοικητικές και ηθικές, υποστηρίζει η Ένωση Δικηγόρων. Η διάδοση του μίσους και η πρόκληση σε αδίκημα με ρατσιστικό κίνητο είναι πρόδειλη στις δημόσιες τοποθετήσεις του εν λόγω βουλευτή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσο και στις δημοσιεύσεις του ιστοτόπου. Τυχόν χρηματοδότηση με δημόσιο χρήμα τέτοιων ιστοτόπων ενισχύει τις παράνομες αυτές πράξεις. Μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση, για να πούμε και όντως και τα σημαντικά, απαιτούμε να παρέμβουν αυτεπάγγελτα όλοι οι αρμόδιοι φορείς και συγκεκριμένα το κόμμα της Νούδου, είναι καλά, η Βουλή, ακούσαμε τον πρόεδρο σε βιωματικό post, η Εισαγγελία, εντάξει, και από Δουπουχού, νομοδοτικά, και το Υπουργείο Παιδείας, εντάξει, έκαστος κατά το βαθμό και το μέτρο της αρμοδιότητας και της νομίμου εξουσίας. Μακάρι να γινόντουσαν κάτι τέτοια, τα σχόλια ήταν δικά μου, εντάξει. Γνωρίζοντας το πώς λειτουργούν αυτή την περίοδο οι συγκεκριμένες αρχές. Έχει γράψει η Ευρυδίκη Μπερσή, η φίλη και συνάδελφος. Παιδιά, αυτό με τον Μπογδάνο δεν είναι απλό. Όλοι εσείς οι πρώην εξυγχρονιστικό Πασόκ που ψηφίσατε Νέα Δημοκρατία για να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει κάπως να το διαχειριστείτε. Σας πιστεύω ότι δεν έχετε ασπαστεί τον Μπογδάνιο χρυσαυγητισμό, αλλά πρέπει να το δείξετε, αλλιώς κερδίζει. Ιστερόγραφο. Δεν εννοώ φυσικά να το δείξετε σε μένα, δεν θα είχε κανένα νόημα. Εννοώ να το δείξετε σε αυτούς που κυβερνούν, επειδή εσείς το επιτρέψατε με την ψήφο σας. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα προβλήματα των ανθρώπων που ψηφίζουν για να φύγει κάποιος. Ότι η ψήφος που δεν προϋποθέτει την ταύτιση με ένα κόμμα, αλλά χρησιμοποιείται προκειμένου να σουτάρεις κάποιον άλλον, είναι πάρα πολύ ελαστική όταν χρειάζεται να αντιμετωπίσει τέτοιου τύπου παρενέργειες. Τι γίνεται δηλαδή όταν με την ψήφο σου στηρίζεις και μαζί και έναν Μπογδάνο και λες, α, όχι, εγώ είμαι με την Ντόρα Μπακογιάννη που είναι η μετριοπαθής φωνή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά έλα μου ντε που όσο και να πιστεύεις ότι είσαι με κάτι εκεί μέσα, η αλήθεια είναι ότι δεν υποστηρίζεις μόνο αυτό το κάτι. Έκανε δήλωση η Ντόρα Μπακογιάννη σχετικά. Είναι αυτή η ρουτίνα. Εγώ δεν υποτιμώ το ότι τα πιστεύει η Ντόρα Μπακογιάννη αυτά που λέει. Είναι σε ένα σχεδόν διαφορετικό κόμμα. Εντάξει, βέβαια, εξουσία ενώνει. αλλά είναι μια κανονικότητα ότι κάθε φορά που πετάγεται ένας βουλευτής από τα ακροδεξιά της Νουδού και κάνει κάτι χοντρό, θα βγει τώρα Μπακογιάννη να τον αδειάσει, να τον μαλώσει, να προσπαθήσει να το συμμαζέψει για αυτούς τους έρμους τους κεντροδεξιούς που έχουν απομείνει σε αυτό το κόμμα. Η Φιλελεύθερη Δημοκρατική Παράταξη έχει σταθερές αρχές και αξίες, στις οποίες τέτοιες δηλώσεις δεν χωρούν ούτε γίνονται ανεκτές. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι χρειάζεται πολιτική ένταξη και κοινωνική ισορροπία στην Αθήνα. Μιλάμε για πολιτικές που ακολουθούνται σε όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα το έχει κάνει ήδη μια φορά επιταχυμένα πριν από 15-20 χρόνια με την ένταξη των Αλβανών και άλλων μεταναστών. Πραγματικά άλλο κόμμα, πραγματικά μια κανονικότητα. Συνήθως με τον Κυρανάκη συνέβαινε αυτό. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, κάθε φορά που ο Κυρανάκης έχει κάνει μια χοντράδα, χάθηκε αυτή η ψυχή. Έβγαινε η Μπακογιάννη μετά για να τα μαζέψει. Να κλείνουμε έτσι όμορφα το πρώτο μισό, μαζί και με, γιατί είχαμε και ωραίο και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, για να το κλείσουμε πιο γενικά. Ένα λεπτάκι δώστε μου. Τι είναι, Θανό? Θανό, μας έχεις τώρα, τώρα κρεμόμαστε από το... Το καταλαβαίνω, αλλά αξίζει αυτό που θα πω. Αξίζει, παιδιά, αξίζει. Έλα, ρε, Θανό. Ναι. Αδιαπραγμάτευτη πολιτική της κυβέρνησης είναι να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών, πόσο μάλλον των παιδιών. Αυτή η αρχή είναι αδιαπραγμάτευτη, το ξαναείπε εκεί πέρα να τον πιστέψουμε. Μα αλήθεια σας λέω, είναι αδιαπραγμάτευτη. Είναι αυτονόητο ότι όλα τα στελέχη της παράταξης και λοιπά. Και είπε και άλλο ένα ωραίο, ότι κάθε άνθρωπος που είναι στην ελληνική επικράτεια έχει αυτή την αδιαπραγμάτευτη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του, Κωνσταντίνε. Ξέρεις, κάθε άνθρωπος. Και αυτοί που είναι στα κιτ. Και μαύροι. Περίπου, εντάξει, αυτοί είναι φλεξμένοι. Εντάξει, εντάξει. Μπορεί να τους αλλάζουμε κιτ από εδώ και από εκεί, όπως θα γίνει στη Σάμο το Δευτέρα. Εγώ νομίζω για τις περιπτώσεις αυτές, σαν την Ντόρα Μπακογιάννη, νομίζω ότι και υπάρχουν και στο ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα φαινόμενα. Κάτι 50 τροφίλιο, τέτοιοι. Α, ναι, αυτό, ήταν, αυτό το ρόλο τον είχε ο Φίλης παλιά στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, νομίζω ναι, θα την γλιτώνατε. Η φωνή της ανθρωπιάς. Η φωνή του διαφωνώ, yeah, αλλά εντάξει, αλλά, και διαφωνώ, δεν είναι πολιτικές αυτές. Διαφωνώ, αλλά δεν βαριέσαι. Αυτό, αυτό το ρόλο τον είχε ο Φίλης. Κάθε φορά που ψηφίζονταν μνημονιακό νομοσχέδιο, είχες μια δήλωση Νίκου Φίλη διαφωνίας. Ναι. Αυτό το διαφωνώ, αλλά και τι να κάνεις, να κάτσα μαλώσεις. Αυτό. Και ναι, πρέπει σταδιακά να παγκιστρωθούμε για αυτές τις πολιτικές. Είχες και το θεωρητικό στο φίλο του Ντουζίνα. Το πρώτο βήμα για τον μετασοσιαλισμό που θα έρθει και ο κύκλος. Μην μου τα θυμίζεις αυτά, ναι, την εποχή που ήμουν ΣΥΡΙΖΑ τότε, που τα έχει ξεθάψει γνωστός blogger. Ναι. Ναι, θέλω να πω ότι κατά την άποψή μου, όταν λέει κανείς ότι αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει, πρέπει να μας δείχνει και τι εννοεί με αυτό που λέει. Δηλαδή δεν πρέπει, τι δεν πρέπει. Πόσο δεν πρέπει. Δεν πρέπει αρκετά ώστε να κρατήσεις την ανάσα σου, ας πούμε, 10 δευτερόλεπτα. Δεν πρέπει αρκετά ώστε να βάλεις τη γάτα σου να κλαίει. Δεν πρέπει αρκετά ώστε να μην μπορείς να βρίσκεσαι στην ίδια στέγη, στο ίδιο κόμμα με έναν τέτοιον άνθρωπο. Τι θα πει δεν πρέπει? Αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί για όλους όσοι παίρνουν τα λόγια τους στα σοβαρά, υπάρχει πάντοτε ένα ζήτημα που λέει δεν είναι μόνο αν συμφωνώ ή διαφωνώ, είναι μέχρι ποιου σημείου είμαι διατεθειμένος να συνυπάρχω και να ανέχομαι αυτό που λέγεται και με το οποίο δεν συμφωνώ. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο, διότι διαφορετικά είναι πολύ λογικό αυτό που συμβαίνει, απλώς είμαστε εκτεθειμένοι στην κριτική ότι η ενόχλησή μας είναι υποκριτική και κατά βάθος σχεστήκαμε. Mm. Διότι λες ότι δεν μ' άρεσε αυτό. Α, να ξέρεις φίλε Κωνσταντίνε, καλός, χρυσός, άγιος, και τι άγιος, άγιος ο Χριστός ο ίδιος, αλλά αυτή η δήλωση δεν μου πολύ άρεσε. Εντάξει. Νομίζω ότι κάπου κάποια στιγμή εμείς πάντοτε αναφερόμαστε σε αυτόν τον φιλελεύθερο νεοδημοκράτη της φαντασίας μας εκεί πέρα, που τον έχουμε στο μυαλό μας ως κάποιον ο οποίος δεν είναι κομματόσκυλο, είναι κάποιος που κάπως βρέθηκε εκεί, αλλά έχει μια αγνή ιδεολογία φιλελεύθερου μέσα του. Έχει αντικαταστήσει τον αφελή Σιριζέο. Θυμάστε τον αφελή Σιριζέο? Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι. Μπράβο, ναι. Είναι αυτός. Που λες, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι μια ακροδεξιά μηχανή που θέλει να κάνει κοιμά. Ο καλόπιστος Σιριζέος. Καλόπιστος Σιριζέος. Ωραία, ναι, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος θα χρειαστεί κάπως να το απαντήσει αυτό. Θα το απαντήσει στα επόμενα λεπτά που θα έχουμε διάλειμμα. Cheating, my babe. Oh yeah, she don't stand on cheating, my babe. Oh yeah, she don't stand no cheating. She don't stand on that midnight creeping, my babe. True little baby, my babe. My babe, I know she'd love me, my babe. Oh yes, I know she love me, my baby. Oh yes, I know she love me. She don't do nothing but kiss and hug me, my baby. True little baby, my baby. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Μ' αρέσει που το think της φετινής σεζόν είναι η σύνδεση ότι παίζουμε όλα τα τραγούδια που ακούγονται από πίσω. Τι δηλαδή, είναι. Είχαμε την κιθάρα τη δική μου στο Hotel California. Είχαμε σένα με την Γκάιντα σε ένα εκεί ψηλό σκοτσέζικο, δεν θυμάμαι ποιο ήτανε. Δεν του έχεις δώσει τίτλο. Τώρα παίζει το Break Free και σε φαντάζεται με τη σκούπα. Θάνο, δεν μπορούμε να ελέγξουμε πως μας φαντάζεται ο κόσμος. Σκούπα, ναι. Σκούπα. Τα ρούχα, δεν έχουμε, εντάξει τώρα. Δεν μπορούμε να έχουμε λόγο γι' αυτό. Όπως είναι γνωστό, έτσι είναι αυτά. Οι φαντασιώσεις, παιδιά, δεν απαιτούν συνένεση. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της φαντασίωσης. Οπότε, ό,τι νομίζετε. Τι σημασία έχει τώρα, δεν ξέρω, μπορεί να αναφέρεται σε κάποιο άλλο πολιτικό σχόλιο ο Keeper of the Light. Σημασία έχουν όλα, ξέρω. Ο καθένας, δεν ξέρω, λέει ο καθένας τη δική του. Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά ότι αναφέρεται στην ίδια συζήτηση που κάνουμε και εμείς, γιατί μερικές φορές, ξέρετε, συζητάνε για ασιατικό ποδόσφαιρο εδώ πέρα. Ναι. Δεν μπορείς να τι θα σέφτε, σωστά. Σωστά, παιδιά. Σκούπα. Α, ναι, εντάξει, για τη φαντασία, βρε, ναι, αυτό. Μάλιστα, ωραία. Ξέρετε όμως τι πρέπει να τη θασεύει κανείς? Τα βρωμόχερά του. Αυτό είναι. Αυτά πρέπει να τα τη θασεύει κανείς. Το site μας έχει αρκετές τέτοιες ειδήσεις σήμερα, δυστυχώς. Είναι αρκετά περιστατικά κακοποιήσεων. Και μάλιστα, μια που μιλούσαμε πριν για παιδιά, ακόμη πιο σοκαριστικό είναι ότι πρόκειται για περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Θα έλεγα πριν να περάσουμε στα εγχώρια περιστατικά, να ξεκινήσουμε από την Simone Biles. Η Simone Biles είναι μία από τις καλύτερες και γνωστότερες αθλήτριες γυμναστικής στον κόσμο, ενόργανης γυμναστικής. Το 2018 έκανε κάτι το οποίο θύμισε μια κίνηση που θυμίζει πολύ αυτή της Σοφίας Μπεκατόρου στην Ελλάδα πριν μερικούς μήνες. Κατήγγειλε την κακοποίησή της και ακολούθησαν κι άλλες. Και κάπου εκεί άρχισε να αποδεικνύεται ότι υπήρχε ένα ολόκληρο σύστημα. Και κάπου εκεί μπήκε και το FBI να κάνει τις έρευνες για το πώς το διάολο αυτός ο γιατρός, ο πρώην γιατρός της Ολυμπιακής ομάδας, Λάρι Νάσαρ, μπορούσε να κάνει συστηματικά κακοποίησεις σε κορίτσια από την ηλικία των 13 ετών, για παράδειγμα. Και υπάρχουν και άλλες καταγγελίες ότι και το FBI δεν μπόρεσε να κάνει καλά τη δουλειά του. Ή ότι στην πραγματικότητα συμμετείχε στην οργανωμένη συγκάλυψη αυτής της υπόθεσης. Αναφέρονται αστρονομικά ποσά με ανταλλάγματα που έχουν προταθεί στις κοπέλες αυτές που έχουν αποφασίσει να μιλήσουν. Αυτό είναι ένα εκτενές κείμενο που έχει γράψει η Γεωργία Κρυεμπάρδη στο The Press Project. Δεν ξέρω αν το ξέρετε το site μας, να το, να το μάθετε, είναι πολύ ωραίο. Και υπάρχουν μέσα και βίντεο. Τα βίντεο αυτά είναι συνταρακτικά, γιατί είναι μαρτυρίες νεαρών γυναικών. Μιλάμε τώρα ότι είναι πάνω από 100. Στο ένα από τα βίντεο αναφέρεται ότι είναι 160 γυναίκες που έχουν αποφασίσει να μιλήσουν δημόσια, και τις βλέπεις τώρα μία προς μία να λένε, να απευθύνονται σε αυτόν τον άνθρωπο, να απευθύνονται χαρακτηρίζοντάς τον με ένα σωρό κοσμητικά επίθετα που βεβαίως ό,τι και να πούν λίγο είναι, και να υπάρχει ένα μοτίβο μιας γυναίκας που λέει ότι δεν είμαι τσακισμένη, κοιτάζω τον καθρέφτη μου και βλέπω μια γυναίκα που τώρα μπορεί να μιλήσει. Και όταν αυτό κρατάει δεκαετίες, προσπαθείς να διανοηθείς πώς είναι όλον αυτό το καιρό αυτοί οι άνθρωποι να έχουν τόση πολύ δύναμη, ούτως ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να το κάνουν αυτό χωρίς ποτέ κανείς να τολμά να μιλήσει και να τους σταματήσει. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι μια κατάκτηση της εποχής μας, ότι τέτοιοι άνθρωποι που είχαν τέτοια ασύλληπτη, φρικιαστική ασυλία για αυτά τα εγκλήματα είναι και ηλικίες κάτω των 10 ετών που αναφέρονται σε κάποιες περιπτώσεις. Ότι επιτέλους λογοδοτούν για τις πράξεις τους. Και αν δείτε το υλικό εδώ πέρα, θα δείτε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο πανίσχυρο. Ήταν κάποιο τύπου celebrity στους χώρους αυτούς, με τεράστια επιρροή, ισχύ, θεσμική δύναμη, όλα αυτά τα στοιχεία της εξουσίας που τους δίνουν τη δυνατότητα να διαπράττουν εγκλήματα χωρίς να φοβούνται την τιμωρία. Ναι, φοβερά τα λόγια της δικαστή που έδωσε την ποινή στον Νάσαρ. Ένα λεπτάκι να το βρω στο κείμενο. Λέει ότι υπογράφω, είναι δικαστής του Μίσιγκαν, Ρόσμαρι Αγγιλίνα, και πριν ανακοινώσει την ποινή λέει ότι μόλις υπέγραψα το ένταλμα θανάτου σου και χαρακτήρισε ως προνόμιό της να είναι αυτή που θα το απαγγείλει την ποινή του. Αυτά ήταν το 18. Τώρα το τελευταίο, πιάσαμε την ιστορία από την αρχή, γιατί σίγουρα δεν είναι μια πολύ γνωστή ιστορία στην Ελλάδα. Πλέον έχουμε την εμπειρία για να καταλάβουμε περισσότερο μια τέτοια ιστορία. Ήταν η κατάθεση της Biles σε επιτροπή του κοινοβουλίου της Γερουσίας, του κοινοβουλίου των ΗΠΑ, για το περιστατικό και για τα των ερευνών, που κορυφώθηκε με το κατηγορώ ένα ολόκληρο σύστημα που και έδωσε χώρο και απέκρυψε και δεν ερεύνησε ποτέ τις καταγγελίες για χρόνια μάλλον, και προσπάθησε να συγκαλύψει στη συνέχεια την αλήθεια και το μέγεθος, το εύρος της αλήθειας. Ουσιαστικά είναι μια υπόθεση σαν υποθέσεις που έχουμε δει στο παρελθόν στην Καθολική Εκκλησία, και τότε ήταν οι ίδιες περιπτώσεις, ότι γίνονται προσπάθειες να μην καταλάβεις το εύρος, ότι είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι φοβερό αυτό το tweet της Biles. Αγαπώ αυτό το άθλημα, δεν τα έχω παρατήσει ποτέ. Δεν πρόκειται να αφήσω έναν άντρα και όσους του το επέτρεψαν να κλέψει την αγάπη και τη χαρά μου. Και νομίζω ότι καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά, και το βλέπεις και όλα στα πρόσωπα αυτών των γυναικών που μιλάνε, πώς είναι να έχει καθίσει τόσος πολύς φόβος, τόσο δέος απέναντι σε έναν τέτοιον άνθρωπο, ούτως ώστε να μην υπάρχει κανείς που να μπορεί να ορθώσει το ανάστημά του και να σταματήσει αυτό που γίνεται. Και έχει μεγάλη σημασία ότι, ενώ ποτέ δεν ζητάμε τα ρέστα από τους ανθρώπους για το αν το κάναν ή δεν το κάναν, ιδίως αν είμαστε άντρες, νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να αναγνωρίσουμε ότι είναι μια εποχή κατά την οποία αυτό μπορεί να υποθεί, ότι τέτοιοι άνθρωποι μπορούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πράξεών τους. Λαμπρινή κάνει παρέμβαση στο θωμά, chat. Ναι, και λέει, άνθρωποι είμαστε και εμείς οι άντρες. Όχι, υπάρχει και πιο πάνω, δεν το είδες. Κωνσταντίνε, μου είπε η ακροάτριά μου ότι αναμεταδίδομαι και γι' αυτό πρέπει να μιλάω σαν εσένα, ισχύει? Δεν μπορείς, Λαμπρινή, να μιλάς σαν εμένα. Εγώ έχω διδακτορικό. Δεν είναι έτσι, άντε, όποιος πάει να μιλήσει σαν και εμένα το κάνει κιόλας. Ναι, Λαμπρινή, θες να τα συζητήσουμε τώρα? Αυτή, παιδιά, έχουμε θεσπίσει κάποιες διαδικασίες, είναι κάποια πρωτόκολλα επικοινωνίας. Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που έχουμε θεσπίσει, που είναι αυτά, ότι μου γράφει η Λαμπρινή στο chat και της απαντάω από το ραδιόφωνο, για να υπάρχει διαφάνεια στην επικοινωνία, να υπάρχει λογοδοσία, όπως καταλαβαίνετε, να μην μπορεί κανείς να πει τι μου είπε τη σούπα. Το κάνουμε αυτόν τον τρόπο. Γίνονται δημόσια όλες οι συνεννοήσεις. Δηλαδή λέει η Λαμπρινή, πώς να μιλάω? Το γράφει στο chat, τη απαντάω εγώ από το ραδιόφωνο. Που αυτός είναι μάλλον δάνο και ο σωστός τρόπος για τις μεταξύ μας επικοινωνίες. Mm-hmm. Γενικά, ό,τι έχετε να ρωτήσετε. αν υπάρχει κάποιο από το press που θέλει να έχει κάποια απορία για το τι πρέπει να κάνει, το γράφει στο chat, απαντάω. Είναι, πώς λέμε, η ώρα του πρωθυπουργού, ξέρω εγώ. Θα είναι κάτι αντίστοιχο, αλλά σε The Press Project. Πολύ ωραίο αυτό, γιατί και εμείς που πληρώνουμε θέλουμε να ξέρουμε και θέλουμε διαφάνεια, γράφει Singularity. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ρήμα πληρώνω. Μου θυμίζει τους Ταλεμπάν της Λαμπρινής. Όχι, εμένα μου δείχνει τι. Έχει μια μαγιά, δηλαδή. Ρε πληρώνω, ρε. Δείχνει και πολλά λεφτά το πληρώνω, εδώ τα σκάω. Ναι, γράφει. Καλιάνα, η ώρα του διδακτορικού. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, ναι, εντάξει παιδιά, εντάξει. Το καταλάβαμε. Λοιπόν, όχι αστευόμουν, δεν θα θεσπίσουμε αυτή τη διαδικασία, παιδιά. Έγινε τώρα ατύπως, έτσι για μια φορά. Είχε μια αυθόρμητη ερώτηση η Λαμπρινή. Γενικά η Λαμπρινή είναι πολύ αυθόρμητη, αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά θα την χαλιναγωγήσουμε. Ευτυχώς σου μιλάνε τα διδακτορικά. Εντάξει, και ο Σιμίτης, ρε, τόσο μορφωμένος ήταν και που και που θα έκανε κανένα. Και ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος, εκείνη να δυσμόρφωση. Ο Κυριάκος είναι το χαρακτηριστικό του μορφωμένου. Περνάω το μεταξύ από. Τι είναι το Γαλλικό Ινστιτούτο, είναι εκεί πάνω από τη Βουλή. Uh-huh. Ακριβώς πάνω. Και έχει μου βάλει φωτογραφίες, ας πούμε, και είναι μια συνάντηση. Γιώργος Παπανδρέου, Νικολάς Σαρκοζή. Τώρα κορνίζες που τις βλέπεις τη Βασιλή Σοφίας πάνω. Και βλέπεις ένα βλέμμα στο Γιώργο Παπανδρέου. Είχε και Κυριάκο Μητσοτάκη, είχε και Τσίπρα Ολάντ, 15. Καλά, θα αλλάξουμε την Ευρώπη. Πολύ ωραία πράγματα. Έχει τέτοιες κορνίζες. Η Γαλλική Πρεσβεία ή Γαλλικό Ινστιτούτο. Ήταν που πάλι είχαν βάλει έναν από το ΣΟΗ. Μία από το ΣΟΗ. Ποια είχαν βάλει, Σίνα. Αλεξία Μπακογιάννη. Ναι, αυτό στη ΣΥΝΑ είναι το Γαλλικό Ινστιτούτο. Είναι και η Πρεσβεία εκεί. Τέλος πάντων, ρε παιδιά, τι σας έχουμε στο chat. Εντάξει, εμείς τώρα είμαστε άσχετοι. Είμαστε δημοσιογράφοι, δεν ξέρουμε πού είναι. Εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Ο Θάνος είναι από τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι από την Ηλιούπολη. Λοιπόν, να βλέπετε και κάτι, να γκουγκλάρετε, να μας λέτε. Για συνέχισε, Θάνο. Τέλος πάντων, και έτσι περνάω ως γέφυρα στο επόμενο θέμα. Γιατί είχαν σήμερα οι καθαρίστριες με καταγωγή από τρίτες χώρες. Είχαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών. Και συνέχεια συνάντηση, επρόκειτο να γίνει συνάντηση με τον γραμματέα του Βορύδη. Ο κύριος Βορύδης είχε σύσκεψη, όπως ενημερώθηκαν, και δεν γινόταν να τις δει. Μιλάμε για τις 40 περίπου γυναίκες κατά πλειοψηφία που πέρσι ήταν η ίδια περίπτωση με το πιστοποιητικό Ελληνομάθειας που βρέθηκαν έξω από τα σχολεία. Είναι σχολικές καθαρίστριες, επί 20 χρόνια μπορεί να δουλεύουν, επί 30 χρόνια να είναι στην Ελλάδα. Υπάρχουν τώρα ιστορίες για γυναίκες που τα παιδιά τους έχουν πάει φαντάρι εδώ, σπουδάζουν εδώ, σχεδόν έχουν παντρευτεί εδώ. Και ξαφνικά ανακάλυψε σε μια μέρα το ελληνικό κράτος ότι χρειάζεται και για εκεί πιστοποιητικό Ελληνομάθειας. Οπότε τις πέταξε έξω. Έγιναν οι κινητοποιήσεις, υπήρχε και δημοσιότητα πέρσι, και η μετροπολογία τις πήρε ξανά το Δεκέμβριο. Μετά υπήρχε ένα ζήτημα για το αν θα μπουν τα μειονεργία τον Ιούλιο. Το είχαμε γράψει τότε στο TPP. Τελικά μπήκαν τον Ιούλιο. Όλα αυτά που φωνάξουν. Τώρα ξανά μανά τα ίδια για το αν θα προσληφθούν και θα βρεθούν στις θέσεις τους στα σχολεία. Το θετικό που προέκυψε είναι ότι το στηρίζει όλη η αντιπολίτευση, καλά πλην Βελόπουλου. Δηλαδή δήλωσε μέχρι και σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα του Κινάλ τη στήριξή της, δια αντιπροσώπου, γιατί είναι πάνω στη ΔΕΘ. Ήταν εκπρόσωπος του ΦΙΛ, ήταν η Αγγελική Αδαμοπούλου από το ΜΕΡΑ, ήταν ο Πέτρος Κωνσταντίνου από την Ανταρσία, στις γειτονιές της Αθήνας, αυτή την Ανταρσία, στην παράταξη στο Δήμο της Αθήνας, ήταν από την Ανοιχτή Πόλη. Και πρόκειται από το ΜΕΡΑ να κατατεθεί και τροπολογία τις επόμενες μέρες που ελπίζει όλη η αντιπολίτευση να την κάνει δεχθεί ο Υπουργός Εσωτερικών μας, ο Μάκης Βορύδης, για να επαναπροσληφθούν. Ήταν και μια πολύ ωραία παρέμβαση του Θανάση του Καμπαγιάννη. Νομίζω ότι είναι πάντα ωραίες οι παρέμβασεις του Θανάση. Ναι, είναι 2 λεπτά. Χώσιμο. Γιατί βεβαίως αν δεν τα βάλεις με τις ξένες καθαρίστριες, με ποιον θα τα βάλεις, με τον Μπόμπολα? Τι ωραία που είναι να είσαι δεξιός. Εμείς όλο κάτι χαμένους αγώνες εκεί πέρα, κάτι θα σου πει μετά η μελαγχολία της αριστεράς και η τοπάθεια και αυτά. Τι να κάνουμε ρε παιδιά τώρα. Ο άλλος δίνει όλο κάτι αγώνες απέναντι σε καραβοτσακισμένους ανθρώπους. Έχει φάει άλλες πέντε σφαλιάρες από τη ζωή, πας εσύ του ρίχνεις άλλες πέντε. Και έχεις πάντα στο πλευρό στους ισχυρούς. Πώς να είναι η ζωή έτσι. Ωραίο μου φαίνεται. Ναι, και αν φωνάξουν πολύ τέλος πάντων θα τους δώσεις και ένα δικαίωμα. Γιατί εντάξει, τη μία φορά τα κατάφερα μετά από δύο μήνες κινητοποιήσεων, πάμε πάλι ξανά. Και δεν είναι και η πιο καλοπληρωμένη θέση γενικά της σχολικής καθαρίστρας, νομίζω το καταλαβαίνει. Σκούπα και φαράσι, αλλά χρειάζεται ελληνομάθεια, δεν είναι. Που ελληνομάθεια το μεταξύ σημαίνει οι εξετάσεις της ελληνομάθειας, που σημαίνει πράγματα τα οποία και εμείς δεν απαντάμε. Έχει γίνει θέμα με τις ερωτήσεις ελληνομάθειας. Τις έχω δει εγώ αυτές. Ναι, τις είχαμε δει αναλυτικά δυστυχώς για μια ανασκόπηση που δεν προλάβαμε. Ναι. Ποιος ξέρει, μπορεί να την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Γενικά, παιδιά, δεν τις ξέρετε αυτές τις απαντήσεις. Να σας το πούμε, να μην νιώθετε κάποια έτσι, ήκτο για την άγνοια αυτών των αμόρφωτων γυναικών που δεν θα τα κατάφερναν, γιατί ούτε εμείς τα καταφέρνουμε. Αλλά εντάξει. Έτσι είναι. Μιλάμε για εκφασισμό της κοινωνίας. Καλιά, ναι, εντάξει. Λίγο πολύ, ναι. Σαν να λέω που συμβαίνω όσο εμείς ασχολούμαστε με τον Μπογδάνο. Ξέρετε τι είναι η συμμαχία Αούκους? Πάω να κάνει τον έξυπνο τώρα. Διάβασα άλλο μια ανάλυση στο The Press Project και ήρθε εδώ πέρα να πουλήσει. Έτσι, να πρέπει, πουλήσει έτσι πρέπει να γίνεται. Πού το διάβασα αυτό? Α, στο The Press Project. Τι μου λες, μπορούμε να τον χώσουμε ευνηδιαστικά εδώ πέρα να τα πει ο ίδιος? Θα μπορούσαμε. Να δοκιμάσουμε. Βάλε λίγο μουσική και θα πάμε να κινητοποιήσουμε το μηχανισμό να δούμε πώς θα αντιδράσει. Άμα δεν κλωτσίσει πολύ, άμα δεν στυλώσει πόδια και τέτοια. Ωραία, το έχουμε. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, βάλε. Για τον ένα, I love you. Ο sole mio, la mandonio, la dione, I love you. Ο mio ladlatione, via στη via της εξουσίας, I love you. Μαντώνα via. Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι, με σφραγίδες και μελάνι, τα συμβόλαια στο χέρι, να υπογράψουν κάτι γέρι. Ένας γέρος με ένα μάτι λέει πρόκειται διαπάτη, πάει να ρωτήσει κάτι, του βγάλαν και τ' άλλο μάτι. I love you. Oh, oh, oh, oh, sole mio, la mandonia. Λαντιόνε, I love you. Παίζει από πίσω το ήρθαν κάτι Αμερικάνοι, το οποίο προφανώς το προγραμματισμό της εκπομπής θα έπεφτε ακριβώς πάνω σε αυτό. Πώς θα κάνουμε αυτά ρε Θάνο με τη μουσική? Πώς θα κάνουμε αυτά με τη μουσική? Σχεδιασμός είναι αυτό. Λοιπόν, είναι δημοσιευμένο ένα άρθρο στην ιστοσελίδα The Press Project, που μπορεί να την έχετε συναντήσει. Έχουμε εδώ τον συντάκτη του άρθρου, τον κύριο Παναγιώτη Παπαδομανολάκη, γνωστό και ως Πάνο Παπαδομανολάκη. Το άρθρο λέγεται «Επιγράφεται επικίνδυνη κλιμάκωση κατά της Κίνας». Ισχυρίζεται ότι το έχει γράψει ο ίδιος, αλλά ήθελε να το έχει ανοιχτό την ώρα που θα μιλάει. Οπότε θεωρώ πολύ πιθανό να το έχει κλέψει από αλλού ή να έχει σκοτώσει αυτόν που το έγραψε και να του έχει πάρει τη θέση. Ήταν ευνηδιαστικό το κάλεσμα. Ναι, ήταν ευνηδιαστικό. Έχω μπροστά μου τα στοιχεία. Λοιπόν, θέλεις να μας πεις λίγο τι συνέβη και ποια είναι η σημασία του. Λοιπόν, χθες η ανθρωπότητα παρακολούθησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε τηλεδιάσκεψη μαζί με τον ομολογό του στη Μεγάλη Βρετανία και την Αυστραλία να αναγγέλουν μια νέα συμμαχία υπό την ονομασία AUKUS. Α, το λέω και λάθος πάνω κάτω, έξυπνο. Ωραία, πάμε. AUKUS το προφέρουμε εμείς τώρα, όπως το προφέρουμε. Εγώ το είπα AUKUS, έτσι μου άρεσε. Ουσιαστικά είναι τα αρχικά των τριών χωρών. Mm-hmm. Η συμμαχία αυτή. Εντάξει, το κάτω-κάτω γάτα είναι να το φωνάξει να ακούσει. Συγγνώμη. Δεν ακούω. Είναι μια μετεξέλιξη της συμμαχίας Πέντε Μάτια. Η συμμαχία Πέντε Μάτια είναι μια νεοψυχροπολεμική συμμαχία, την οποία ανακοίνωσαν τα περασμένα έτη οι ΗΠΑ στο πλαίσιο της στροφής τους προς την Ασία. Mm-hmm. Ουσιαστικά πρόκειται για την απόφαση του Αμερικάνικου Πενταγώνου που ξεκίνησε από την προεδρία του Μπάρακ Ομπάμα και με υπουργό του Χίλαρη Κλίντον, την ακολούθησε πιστά ο Ντόναλντ Τραμπ. Την υλοποιεί σήμερα ο Τζο Μπάιντεν, η οποία λέει ότι η στρατηγική απειλή των ΗΠΑ και του συστήματος που εκπροσωπούν τέλος πάντων είναι η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας. Mm-hmm. Πρόκειται για την περικύκλωση, την υπεριαλιστική περικύκλωση και τελικά τον διαμελισμό της Κίνας με αυτά που βλέπουμε στο Χονγκ Κονγκ, την Ταϊβάν κλπ. Ουσιαστικά τι βλέπουμε. Τον υποδαβλισμό του κινήματος, την στήριξη του κινήματος, ενός πορτοκαλί κινήματος, αντιδραστικού κινήματος με χαρακτηριστικά τα οποία ουσιαστικά ζητάνε την έφοδο των υπεριαλιστικών δυνάμεων στη χώρα mm-hmm. τους, στο Χονγκ Κονγκ και με συγκεκριμένα ταξικά χαρακτηριστικά που εκπροσωπούν τμήματα συγκεκριμένα της κινέζικης κοινωνίας και βλέπουμε και στην Ταϊβάν αυτό που γίνεται τώρα που είναι μια προσπάθεια των ΗΠΑ να αναγνωρίσουν de facto την Ταϊβάν. Δηλαδή μια χώρα η οποία η Κίνα θεωρεί κατεχόμενο μέρος της και αυτό για να καταλάβουμε τη βαρύτητά του είναι μια, θεωρείται από την Κίνα μια προσβολή της αρχής της ενιαίας Κίνας. Δηλαδή θεωρείται μια παραβίαση της εθνικής της κυριαρχίας. Ναι, γενικά με τα κατεχόμενα και εμείς δεν τα έχουμε πολύ καλά με την Κύπρο ας πούμε, να το πούμε έτσι. Οπότε μάλλον μια χώρα σαν την Κίνα με το μέγεθος θα το θεωρούσε κάπως επιθετικούλικη ενέργεια. Το θεωρεί κατά κάποιο τρόπο κάζους μπέλη. Δηλαδή είπε ότι το ελάχιστο με το οποίο. Αιτία πολέμου. Το ελάχιστο με το οποίο μπορούμε να απαντήσουμε, γράφουν τουλάχιστον τα μέσα ενημέρωση του κινέζικου κράτους, είναι διπλωματικά. Δηλαδή να διώξουμε τον Αμερικάνο πρέσβη και να πάρουμε κι εμείς πίσω τον Κινέζο πρέσβη από τις ΗΠΑ. Αλλά γράφουν επίσης ότι μπορεί να υπάρξει ακόμα και στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση που η Ταϊβάν αποφασίσει να φιλοξενήσει τα Αμερικάνικα στρατεύματα και de facto να αυτονομηθεί. Mm-hmm. Και στην πράξη, στις ανακοινώσεις, δημιουργήθηκε η συμμαχία. Υπάρχουν και πρακτικά ζητήματα, δηλαδή υποβρύχια που θα κάνουν γύρες σε εκείνη την περιοχή. Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Ουσιαστικά πρόκειται για πυραυλοκίνητα υποβρύχια, για πυρηνοκίνητα υποβρύχια. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται να φέρουν πυρηνικά, ότι ουσιαστικά κινούνται απλώς με πυρηνική ενέργεια και θα φέρουν συμβατικά όπλα. Βέβαια, γνωρίζουμε αφενός ότι υπάρχουν συμβατικά όπλα μαζικής καταστροφής, τα οποία δεν χρειάζεται να είναι πυρηνικά όπλα, το οποίο μπορούν να προκαλέσουν όλεθρο, όπως είδαμε και στη Συρία και σε άλλες περιπτώσεις, αλλά και τίποτα δεν εμποδίζει στο μέλλον, έτσι που θα έχουν περικυκλώσει την Κίνα με αυτά τα υποβρύχια, να τα μετατρέψουν σε πυρηνικά υποβρύχια, καθώς προχωράει ο νέος ψυχρός πόλεμος εναντίον της. Μάλιστα. Λοιπόν. Τελείωσε ο χρόνος μας. Ελπίζω να σας τα είπα καλά και με μια ανάσα. Μας τα είπες υπέροχα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάπου εδώ τελειώνει η εκπομπή μας. Εσείς να μας ακούσετε αύριο, να διαβάσετε το άρθρο του Παναγιώτη Παπαδομανολάκη, την επικίνδυνη κλιμάκωση κατά της Κίνας. Και αύριο την ίδια ώρα εμείς θα είμαστε άντε πάλι εδώ. Γεια σας. Yeah.